стрэлы від. І гэта як на снег вайны, на саван бітвы ў снах завей, бязгучна селі груганы, навей слёзы наплылі. І гэта быццам па вясне, як брама райскае зямлі, скрозь дождж вясёлка ззяе мне. І адышла зіма трывог, і стаў з нябёз герояў строй, і зноў ёсць май, і зноў ёсць бой, і зноў ёсць свет, і ў свеце Бог. І свет не пустка мне з табой, і Бог не пастка мне з табой. Каханай старане з блакітных сноў спадае дождж, і гэта, здаючыся мне, ты ўсмешку дорыш мне ўсё ж. І адышла зіма трывог, і стаў з нябёз герояў строй, і зноў ёсць май, і зноў ёсць бой, і зноў ёсць свет, і ў свеце Бог. И свет не пуст ко мне с тобой, и Бог не паст ко мне с тобой.